ہم کو خطبہ ارشاد فرماتے تو یہ کلمہ تین مرتبے دہرایا کرتے، لا ایمانہ لمن لا امانت علی، لا ایمانہ لمن لا امانت علی، لا ایمانہ لمن لا امانت علی. آگاہ ہو جاؤ، خبردار کہ جس شخص میں امانت کا پاس نہیں ہے اس میں ایمان نہیں. امانت رکھو نہیں، امانت دار بنو مت، اور کوئی لے کر آئے تو کہو بھائی تم اپنا مال خود ہی سنبھالو. ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج جب چلے تو ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیاں باندھ رہا، باندھنے کے بعد جب اٹھانے کی کوشش کرتا تو لکڑی کا گٹھا بہت بھاری ہے، اٹھتا نہیں. عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ کچھ لکڑیاں اس میں سے نکالے، نکالنے کے بعد کچھ ہلکا کرے، ہلکا کرنے کے بعد پھر کمر پر اٹھا لے. مگر اس احمق کو دیکھا کہ تھوڑی سی لکڑیاں اور بین کر کے گٹھے میں کر دے، اس گٹھے میں باندھ کر کے پھر اٹھانے کی کوشش کرتا، اور جب نہیں اٹھتا تھوڑی سی لکڑیاں اور جمع کر کے اس گٹھے میں جو ہے وہ باندھتا، پھر اٹھانے کی کوشش کرتا. پوچھنے میں حکمت ہوتی. پوچھا جبریل یہ کون احمق شخص جو ایک لکڑی کا گٹھا اس سے اٹھ نہیں رہا، پھر اور لکڑیاں ملا دیتا تب اٹھاتا، وزن ہونے کی وجہ سے نہیں اٹھتا کچھ اور اس میں ملا دیتا. جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس شخص کی مثال آپ کو دکھائی گئی کہ جس کے پاس امانت ہو اور لوگ امانت نہیں لینے آئے، ابھی موجود ہے، شوق یہ ہوتا ہے کچھ اور لوگ آ کر اس پر امانت جمع کر، جب اور جمع ہو جائیں پھر اور شوق بڑھتا ہے کہ لوگ اور اپنی امانتیں لائیں اور اس کو جمع کریں. اس شخص کی مثال آپ کو دکھائی گئی. امانت، دیانت اور شرافت ایک بہت بڑے انسان کی یا اس کو انسان بنانے میں بہت زیادہ معاون مددگار. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے امین ہیں کہ لوگ ان کا کلمہ نہیں پڑھتے، ان کے خلاف بدبد کرتے، مگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ امانت دار نہیں. حضرت علی کو لٹایا اور نکلے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے نکلے تو آپ کے دہن پر یہ آئے تھے وجعلنا من بين ايديهم صددا ومن خلفهم صددا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. سارے کافر اندھے بن گئے، کوئی حضور کو دیکھ نہیں پائے. اب آئیے، یہ اتنی بڑی تفصیل کے پیچھے ہمارے اس عنوان کا کیا حصہ ہے. علامہ عبد الواحد بلگرامی کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام باہر نکلے اچانک دیکھا کہ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، حالانکہ انہیں کوئی بقول علامہ عبد الواحد بلگرامی پہلے سے کوئی پروگرام ان کے پاس نہیں، اور وہ دیکھا کہ باہر کھڑے ہو. کہا ابو بکر کیا بات، کیسے باہر کھڑے ہو؟ چاپو چوبن. سبحان اللہ، صدیق اکبر کہتے ہیں حضور جب سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ اور اللہ اسے حکم دے گا اور وہ یہاں سے ہجرت کر کے چلا جائے، ہر روز آپ کے دروازے پر رات بھر پہرا دے کر کے جاتا، تو آج وہ ساتھ آ گئی کہ جس میں آپ کو میں نے پا لیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو گئے. علامہ عبد الواحد بلگرامی کہتے ہیں یہ ہے وہ نیکی جس کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوری جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان سے افضل بنا دیا. بعض اخبار اور بھی، صرف ہم یہ بتا رہے ہیں انفرادیت حضرت صدیق اکبر، پوری پوری روایت نہیں بلکہ ایک ایک نقطے کے طور پر ذہن میں رکھیں، کوئی ضرورت ہو تو حوالہ صاف معلوم کریں وہ مل جائے گا انشاءاللہ، ضرورت پڑنے پر آپ کو اس کا اس کے ہم ذمہ دار. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی سے پوچھا حضرت یہ بتائیے پوری جماعت صحابہ کرام علی رضوان میں سب سے دلیر، سب میں شجاع، سب میں بہادر کون آدمی؟ یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ جب ہم صحابہ کرام علی رضوان کا تذکرہ کرتے تو ہمیں سب سے بہادر شخصیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظر آتی. اور آپ جانتے ہیں قلعہ خیبر جب فتح نہیں ہو رہا، پل در پہ کئی حملے کیے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آج رات میں شام میں فرمایا کل صبح میں ایسے شخص کے ہاتھ میں علم دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیبر کی فتح و نصرت رکھ دی. ایک بشری تقاضا، بڑے بڑے دلیر جیوٹ صحابہ کرام علیم رضوان یہ سمجھ رہے تھے کہ نہ جانے جھنڈا کسے ملے، شاید مجھے ملے، انہیں ملے، انہیں ملے، جو بڑی بڑی مہم، کیونکہ یہ سات ہجری کا واقعہ، بڑی بڑی مہمات میں صحابہ کرام بڑے بڑے زبردست کردار ادا کیے، ہر شخص سمجھ رہا شاید حضور علیہ السلام مجھے عطا فرمائے. لیجیے غزوہ خیبر کے صبح جس میں فتح ہوا، حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی کہاں؟ لوگ سمجھ گئے کہ یہ سعادت حضرت علی کی قسمت میں اور مقدر. کہا علی کہاں؟ صحابہ نے کہا حضور انہیں تو آشوب چشم ہو گیا، وہ تو آنکھوں سے معذور ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں درد ہو رہا. فرما بلا کر لاؤ. حضرت علی آئے، آنے کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھ میں لگا دیا. لعاب دہن کا لگنا تھا، پتا لگا کہ کوئی بیماری نہیں، پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں حضور علیہ السلام نے علم دیا. اور علماء نے لکھا کہ یہ فتح قلعہ کیوں نہیں ہوتا، اس زمانے میں گولہ بارود نہیں تھا. یہ لوگ آتے جب دیکھتے کہ پسپا ہو رہے ہیں یہودی، تو فوراً پیچھے ہٹ کے قلعے کا دروازہ بند کر دیتے. اب بھالے برچی ملم سے تو قلعے کا گیٹ نہیں ٹوٹتا، بہت مضبوط تھے، کس طریقے سے وہ بچ جاتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ پہنچے اور آپ نے اس قلعے کے پورے پھاٹک کو اکھاڑ دیا، پورے پھاٹک کو اکھاڑا، اور اکھاڑنے کے بعد ساری فوجیں قلعے میں گھس گئیں. سبحان اللہ، ایک روایت تو یہ ہے کہ اس غزوے کے بعد میں 40 حضرات نے جب اس گیٹ کو اٹھایا تو بڑی مشکل سے ان کے گھٹنوں تک پہنچا، جس کو حضرت علی نے اکھیڑ دیا. ایک روایت میں کہ اسے ڈھال کا کام لے رہے، ایک روایت میں یہ کہ گیٹ کو اس ترکیب سے پکڑا کہ گیٹ سے ہوتی فوجیں اندر چلی گئیں، آنن فانن میں قلعہ خیبر فتح ہو گیا. اتنی بہادری ہے. ایک ایسے عظیم بہادر سے پوچھا کہ بتاؤ جماعت صحابہ میں کون بہادر؟ حضرت علی فرماتے مجھ سے پوچھتے ہو تو میں کہوں گا کہ ہماری پوری جماعت صحابہ کرام علی رضوان میں سب سے بہادر حضرت ابو بکر صدیق. یہ پوری جماعت کے سب سے بڑے بہادر اور شجاع نے یہ کہا کہ سب میں بہادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگ اتنا ہی سن کے چلے جاتے، لیکن فرما سنو اس کی دلیل خود حضرت علی بیان فرماتے. فرماتے جب ہم بدر کے میدان میں اترے، جنگ کا نقشہ ترتیب دیا گیا، حضور کے لیے ایک سائبان بنایا گیا، جس کو کہہ دیں آج کل کی زبان میں ایک ٹیا، ایک جھوپڑی، کہ جس میں حضور علیہ السلام بیٹھ کر فوج کی کمان کر. ایک سائبان بنانے کے بعد جس کو عریش کہا گیا حدیث کی کتابوں، اس میں حضور کو بٹھایا. اعلان ہوا اس مارکے میں، اس جنگ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محافظ کون ہوگا؟ صحابہ کرام علی رضوان موجود ہیں. فرمایا سب سے پہلے جو لپک کر صف میں سے نکل کر آئے کہ میں محافظ ہوں گا حضور علیہ السلام کا، وہ حضرت صدیق اکبر. ہو سکتا آپ کے ذہن میں کہیں شیطانی وسوسہ آ جائے، یہ جو صحابہ کرام علی رضوان، ان میں سے کوئی اور نہیں نکلا، یہ کیا جان بچانا چاہتے؟ صاف ستھرا جواب یہ ہے کہ اگر جان بچانی ہوتی تو یہاں تک کائے کے لیے آتے، جان اگر بچانی ہوتی یہاں تک کائے کے لیے آتے، پھر کسی نے پیش قدمی کیوں نہیں؟ بات یہ ہے ہر آدمی ڈر رہا تھا کہ میں حضور کا محافظ رہوں، اگر حضور کو میری موجودگی میں کوئی صدمہ پہنچ گیا تو قیامت تک کے لوگ مجھے معاف نہیں کریں گے کہ تم محافظ تھے اور حضور کو زخم پہنچ گئی، تم محافظ تھے اور حضور کو صدمہ پہنچا، احساس ذمہ داری. مگر صدیق اکبر حضور پر ایسے جان نثار کہ سب سے پہلے دوڑ کر کے آ کہ میں محافظ ہوں گا حضور علیہ السلام، اور تلوار لے کر کھڑے رہے. قریب آنا تو قریب آنا، کوئی گھور کر بھی حضور علیہ السلام کو دیکھتا تو ایسا تلوار لے کر لپٹتے کہ بھاگتے بنتی. اس کی اس قدر جلال حضرت صدیق اکبر میں تھا. فرماتے مجھ سے پوچھو تو میں کہوں گا کہ سب میں بہادر حضرت ابو بکر صدیق. یہ کون کر رہا ہے؟ جو قوم کا سب سے بڑا بہادر. اب آئیے فہم و فراست کے اعتبار سے صحابہ کرام علیہم رضوان پر وہ عقدہ نہیں کھلتا کہ جس کو صدیق اکبر فوراً سمجھ لیا کرتے. اس میں کئی مثالیں دی جا سکتی، مگر مشہور واقعہ سنیے. اللہ نے اس امت پر مہربانی فرمائی، ایام حج میں یہ آیت حضور علیہ السلام پر نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لیجئے صاحب آج دین مکمل ہو گیا. یہ خوشی کا موقع تھا یا نہیں؟ آپ کوئی مکان بناتے ہیں، مکان پائے تکمیل کو پہنچ جائے، آپ کو خوشی ہوتی ہے؟ نہیں. خوشی میں محفل میلاد کرتے ہیں، آپ اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. کوئی آدمی کوئی کارخانہ مل بنا، اور وہ پائے تکمیل کو پہنچ جائے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ لیجیے آج دین مکمل ہو گیا، صحابہ کرام عظیم رضوان خوشیاں منا رہے، بھائی سبحان اللہ، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے، بھائی آج سبحان اللہ دین مکمل ہو گیا، سب خوشیاں منا رہے ہیں. اور حضرت صدیق اکبر کو دیکھا کہ ایک جگہ زارو قطار رو رہے، زارو قطار رو رہے، یہ اقتا جماعت صحابہ پر کھلا ہی نہیں، یہ کیا معاملہ؟ آج تو خوشی کا موقع، اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی نے کہا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم عید کا دن عید مناتے. فرما آج تو ہماری دو عیدیں ہیں، اس لیے کہ ایک تو یہ آیت نازل ہوئی اور ایک یہ کہ ایام حج میں یہ 9-10 ذی الحجہ تھی، اس میں یہ آیت نہ، ہماری یہ عید ہے، ہماری تو دو عیدیں ہیں. آج سب صحابہ خوشی منا رہے اور صدیق اکبر زارو قطار رو رہے. لیجیے صاحب، بات جب میدان میں آئی تو کیا پتا لگا کہ ہم تو سب خوش ہیں، آپ کیوں رو رہے؟ لیجیے جو رمز، جو اقدا حضرت صدیق اکبر نے کھولا وہ کیا، اگر وہ نہ بتاتے تو آج تک ہمیں پتا نہیں چلتا کہ یہ کیا معاملہ. صدیق اکبر نے کہا یہ بات کیا گویا تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا اور آج دین مکمل ہو گیا. ارے حضور علیہ السلام دین کے اکمال کے لیے، دین کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لائے، جب دین مکمل ہو گیا تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا تو حضور علیہ السلام سے جدا ہونے کا وقت قریب آ گیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جائیں گے، جب دین مکمل ہو گیا اب آپ دنیا میں نہیں رہیں گے، اور دنیا سے حضور تشریف لے جائیں گے. مجھے آئے سے یہ پتا لگتا ہے کہ حضور سے بچھڑنے کا وقت قریب آ گیا، حضور کے وصال کا وقت قریب آ گیا. یہ وہ بات ہے جو دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نہیں سمجھ پائے، مگر سبحان اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب پتہ لگتا ہے کہ حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اور اسی حج کے بعد میں ربیع الاول شریف میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر وہ راز اللہ تبارک و تعالی منکشف فرماتا کہ گویا تمام اور لوگ کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی. اب آئیے ذرا گفتگو آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ ذہن میں رہے کہ صدیق اکبر کی انفرادیت، دین میں کوئی صحابی ان کا شریک نہیں ہے. فرمایا کہ اچھی اور دینی خصلتیں 360 ہوتی ہیں، 360 خصلتیں، اور اللہ تبارک و تعالی جس پہ مہربانی فرما دے، جس پر مہربانی فرمائے، دعا کی جندہ تل ہم پر مہربانی فرما دے، جس پر مہربان ہو جائے تو اس میں سے ایک خصلت اسے عطا فرما دیتا، اور بندے کے لیے وہ ایک خصلت ہی کافی ہوتی ہے اس کی نجات کے لیے کہ دنیا میں بھی سمر جائے آخرت میں بھی سمر جائے. جسے ایک خصلت، ایک شعبہ اس کا حاصل ہو جائے، یہ سمجھ لو کہ وہ جنتی، دنیا اور دین اس کا بن گیا. صدیق اکبر نے سن کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتائیے کیا اس میں کہ کوئی ایک خصلت بھی مجھ میں موجود؟ سوال کیا کہ آیا میں بھی اس خصلت سے متمتع ہوں یا نہیں، میں بھی اس میں سے کوئی ایک آدھ خصلت سے بہرابر ہوں یا نہیں، حضور مجھ میں کوئی ایک موجود ہے؟ رابی کہتے ہیں سرکار نے فرمایا ابو بکر صدیق 360 تم میں موجود، ایک دو نہیں بلکہ 360 خصلت تم میں موجود ہیں. اللہ اکبر. اور فرما آپ نے، آپ کی انفرادیت، وقت تنگ ہے ذرا سا اور آگے چلتے ہیں، وقت کو بچاتے ہوئے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے ایام قریب آ گئے. اب یہ ہوا کہ ظاہری بدن کا زوف کتنا بڑھ گیا کہ آپ پیدل چل کر مصلے پہ جا نہیں پاتے، اور اگر اتنا بھی کبھی افاقہ ہوا کہ کبھی صحابہ کے کندھے پر حضور علیہ السلام نے ٹیک لگا کر گئے تب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تک پہنچے. حضور نے اپنی زندگی فرمایا ابو بکر کو کہو کہ وہ قوم کی امامت کر. حضور موجود اپنی زندگی میں، ظاہری حیات میں صدیق اکبر کو مصلے پر کھڑا کر فرمایا جاؤ ابو بکر صدیق کو کہو کہ وہ امامت کریں. اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اسی عدالت میں حضور صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے تشریف لائے، صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے، اس لیے کہ جس قوم میں پیارے مصطفیٰ ہوں اس قوم کے امام کی امامت ثابت، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام ہوں گے۔ صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے، اشارہ فرما کے کھڑے رہو، صدیق اکبر کے برابر میں بیٹھ گئے۔ امام حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں اور صدیق اکبر قوم کی امامت کر رہے تھے، مگر صدیق اکبر کو مصلی سے نہیں ہٹایا۔ ایک بات سمجھنے کے لیے بہت کافی، لوگ جو بک بک کرتے ہیں، دوسری جماعتوں کے لوگ جو گویا اچھی زبان استعمال نہیں کرتے، چاند پر اپنا چہرہ کر کے تھوکتے ہیں۔ ارے چاند کا کچھ بگڑا ہے؟ چاند پر جب تھوکو گے تو تمہارے منہ کا بیڑا غرق ہوگا۔ جنہیں کیا کیا باتیں اختراع، کیا کیا باتیں نکالتے۔ فرمایا، یا میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور نے اپنی زندگی میں دین کے اہم امر نماز میں، حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کو مصلی پر کھڑا کر دیا۔ اسی لیے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب حضور کا وصال ہوا، ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی زندگی میں صدیق اکبر کو نماز جیسے دینی معاملے میں اپنا نائب بنا دیا، تو وصال کے بعد بھی اگر حضور کا نائب ان کو بنا لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ وصال کے بعد حضور کا جانشین انہیں بنا لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ اگرچہ اس سے متعلق صریح آیتیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی طرف دلالت کرتے۔ اہل علم حضرات امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تاریخ الخلفاء ملاحظہ فرمائی، جس میں کئی اشارے موجود، جیسے خاتون زکات کا مال لے کر آتی، حضور زکات کا مال لے لیا، خاتون نے پوچھا، حضور ایک عجیب بات ہے قدرتی اس کے منہ سے نکل گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آئندہ سال میں آئی اگر میں نے آپ کو نہیں پایا تو یہ زکات میں کس کو دوں؟ حضور نے فرمایا، ابو بکر صدیق کو دینا۔ یہ سارے اس طرف اشارے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، حضور کی موجودگی میں نمازیں پڑھائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، تو آپ نے دیکھا کہ زندگی میں اپنا جانشین حضور علیہ السلام نے مقرر کر دیا۔ اور سب سے اہم معاملہ، اگر آپ تاریخ پڑھیے، اتنا کٹھن موڑ تھا کہ بڑے سے بڑا پہاڑ بھی پانی ہو جاتا۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، وصال کے بعد اس امت کو سنبھالنا، قوم کو سنبھالنا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو حضور کے عشق میں ایسے گرویدہ، تلوار لے کر نکلا، خبردار اگر کسی نے کہہ دیا کہ حضور وصال فرما چکے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ان کو سمجھانے والا قوم تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سے پوری قوم کو سمجھا کر حضور علیہ السلام کی تدفین، حضور علیہ السلام کو قبر میں اتارنا، تمام معاملات سے نبرت آزما ہو کر مسند خلاف جب متمکن ہوتے، خدا کا کرنا دیکھی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بڑے بڑے کٹھن امتحان میں مبتلا کر دیتا، بڑے بڑے امتحان سے نبرت آزما ہونا پڑتا۔ مگر یہ یاد رکھیے کہ جتنی رفت اور جتنی بلندی اس میں ہوتی ہے، امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا، امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں پڑھنے لکھنے کے دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ پانچویں کلاس میں بچہ پڑھ رہا ہو تو میٹرک کے سوالات کر دیے جائیں، بچہ اگر میٹرک میں ہو تو ایم اے کے سوالات کر دیے جائیں، نہیں، بڑوں کا امتحان بھی بڑا ہوتا۔ ہم تو یہ دعا کریں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صدقے میں، مولا ہم تو بہت کمزور آدمی، تو ہم سے کوئی امتحان نہ لے، ہم تو تیرا کوئی امتحان دینے کے اہل ہی نہیں۔ لیجیے مسند خلافت بیٹھے تو خبر آئی، یا امیر المومنین، حضرت اسامہ ابن زید کا لشکر حضور نے روانہ کر دیا کسی مہم پر، حضور کے وصال کے بعد ہم اپنے اندر کمزوری محسوس کر رہے، خدا نہ خواستہ قبائل ادھر ادھر کے ہم پر چڑھ پڑے، تو مدینہ منورہ میں بہترین مستعد نوجوانوں کو ہونا ضروری، تاکہ ہر قسم کے ہر قسم کے خطرے کا مقابلہ کیا جائے۔ صدیق اکبر کہتے کہ تمہارا مشورہ نہایت ہی صاف، وہ اس وقت کا دور تھا جب حضور علیہ السلام نے روانہ کیا، اور یہ میرا دور، واقعی بڑے خطرات۔ فرما، سنو، جس لشکر کو پیارے مصطفیٰ نے روانہ کر دیا، قسم خدا کی میں اسے کبھی نہیں روکوں گا، میں کہتا ہوں قسم خدا کی اپنی مہم پر جائے گا۔ اور اسامہ ابن زید مضافات مدینے میں تھے کہ خبر آئی کہ حضور کا وصال ہو گیا، اور وہ لشکر روانہ ہوا، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کے قبائل مدینے شریف پہ حملہ کرتے، اس لشکر کو روانہ کرنے کے بعد سیاسی اعتبار سے آپ دیکھیں کیا ہوا، ان لوگوں پر ایسی ہیبت ہوئی کہ ایک تو ان کے نبی کا وصال ہو گیا، اور اتنا بڑا نوجوانوں کا لشکر کسی مہم پر روانہ ہو گیا، کہ بھائی ادھر کی طرف رخ مت کرو، پتہ نہیں کتنی فوج ان کے پاس چھپی ہوئی، کتنی طاقت ان کے پاس، کسی مجال نہیں ہوئی کہ مدینے کی جانب الشریف وہ گویا منہ اٹھا کر کے کوئی بری نگاہ سے اس کو دیکھتا. اسامہ ابن زید کا لشکر روانہ ہو گیا. لیجئے صاحب ابھی تھوڑی فرصت ملی ہی تھی کہ دو فتنے اتنے عظیم دنیا میں برپا. ایک فتنہ تھا مسائل میں قبضہ, ایک فتنہ تھا مانگنی نے زکات. چند قبائل کے نمائندے حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے. انہوں نے کہا یا امیر المومنین نماز ہم سے پڑھوا لیں, حج بھی کریں گے, روزہ بھی رکھیں گے, سب کریں گے, آپ زکات کو موقوف فرما دیں. فرما سنو, یہ دو رواج امام سیوطی نے دونوں جملے نقل کیے. سنو کان کھول کر, جو حضور کے زمانے میں بکری کا بچہ بھی زکات میں دیتا اور حضور کے زمانے میں کوئی رسی کا ٹکڑا بھی زکات میں دیتا, قسم خدا کی جب تک اسے وصول نہیں کر لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا اور ان کے ساتھ قتال کروں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ جیسے دانشمند آدمی نے کہا یا ابا بکر ہم سے تو حضور نے یہ فرمایا کہ قوم سے اس وقت تک لڑا جا جب تک کہ وہ یہ نہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ پڑھیں تو اپنی تلوار کو ہٹا لیا جائے. یہ تو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں, یہ نماز پڑھنے والے لوگ ہیں. صدیق اکبر کی دانش مندی دیکھیے, فرما ان کے ساتھ قتال کروں گا. کیوں؟ یہ نماز اور زکات میں فرق کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کوئی اور فریضہ زکات کوئی اور فریضہ. اگر صدیق اکبر میانہ روی اختیار کرتے, کچھ نرم پالیسی اپناتے, چلو ٹھیک ہے کلمہ وہ ہیں زکات نہیں دیتے تو کیا, کم سے کم ہمارے نبی کا کلمہ تو پڑھتے, کم سے کم نماز تو پڑھتے ہیں, چلیے اس پہ صلح ہو جاتی. آئندہ قبیلہ آتا کہتا حضور یہ رمضان میں جو گرمی ہوتی ہے گرمی میں روزوں کا رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو آپ ایسا کریں کہ گرمی کے روزے ہم پر موقوف فرما دیں یا ہم سے سردی میں رکھوا لیں. لیجیے صاحب ایک اور گرو بان کر کہتا صاحب حج میں تو بڑی پریشانی ہوتی, بڑا پیسہ خرچ ہوتا, ہم دوسرے کام تو کر لیں, آپ ایسا کریں حج ہم پر موقوف کر دیں. اسلام ایک مذاق بن جاتا. صدیق اکبر نے آپ کو وہاں سے بجا جہاں سے لگی, فرمایا کہ قسم خدا کی میں ان کو زکات اور نماز میں فرق نہیں کرنے دوں گا. اور اس کے بعد تلوار اٹھائی اور ان کے ساتھ قتل عام کیا, سینکڑوں لوگ قتل ہوئے اور سب آگے ہاتھ جوڑ کر کے جی ہم سے زکات لے لیں, ہم یہاں موجود زکات دینے کے لیے. چلیے سب زکات پر واپس آ گئے, مرتدین جو تھے وہ بھی آ گئے, مگر ایک بات کیا ہوئی, وہ لوگ جو حضور کو دیکھنے والے اور زکات کے منکر ہو گئے شرف صحابیت سے محروم ہو گئے. مسلمان تو ہو گئے شرف صحابیت سے محروم ہو گئے. لیجیے پتہ لگا کہ مسلم قذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, خالد ابن ولید کو ایران کے بارڈر سے بلوایا, اس لیے کوئی منجا ہوا جنرل چاہیے, 10,000 فوج مسلم قذاب کے تعاقب میں بھیج. اور آپ حیران ہوں گے مسلم قذاب کی فوج 1,00,000, 1,00,000 فوج مسلم قذاب اور مسلمانوں کے پاس صرف 10,000. آپ اگر تاریخ کا یہ ورق پڑھیے تو آپ کے روم پہ کھڑے ہو جائیں. مسلم قذاب کی فوج اتنی خالی بھائی صاحب کرام ان کو تھکا دے کر کے پیچھے کر دیا, بلکہ جو خواتین کے کیمپ تھے وہاں تک مسلم قذاب کی فوج پہنچ گئی. مگر ان میں کچھ سمجھدار لوگوں نے کہا نہیں, ہمارا جھگڑا تو مردوں سے, خواتین کو ہاتھ نہ لگایا جائے. مسلمانوں کو دھکیل دیا. حضرت خالد ابن ولید سب پریشان کہ اگر آج یہ لشکر شکست کھا گیا, میں بتاتا ہوں میری رائے غلط بھی ہو سکتی, اگر یہ لشکر شکست آ جاتا آپ یقین جانیے پھر تو لاہور کا نبی الگ ہوتا, گوجراں والے کا الگ ہوتا, فیصل آباد کا نبی الگ ہوتا, کراچی کا الگ ہوتا, حیدرآباد کا الگ ہوتا, یہ تو برساتی مینڈک جانے کتنے نکل آتے. صدیق اکبر نے کہا کوئی ان سے صلح صفائی نہیں ہوگی, نئی ترتیب دے کر کے فوج پر وہ حملہ کیا کہ سبحان اللہ حضرت خالد بن ولید کا ہدف یہ تھا جب تک نقلی نبی نہیں مرے گا اس وقت تک یہ معاملہ سرد نہیں پڑے گا. سبحان اللہ حضرت وحشی جو حضرت امیر معاویہ کے قاتل جو بعد میں ایمان دیا, یہ لشکر کے دل میں پہنچ کر انہوں نے مسلم قذاب کو قتل کر دیا. اور اس کے بعد لوگوں کو گواہ رہنا کہ جب میں مسلمان نہ تھا تو امت کے سب سے بہترین آدمی کو قتل کیا جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. اب دیکھو میں اسلام لانے کے بعد اس کا کفارہ ایسے ادا کرتا ہوں, اس دنیا کے سب سے بدترین آدمی کو قتل کرتا. اور مسلم قذاب جب قتل ہو گیا, بتائی جس کا جھوٹا نبی قتل ہو جائے تو امت کا کیا حال ہوگا. سب بھگدڑ مچ گئی اور بہت زبردست شکست مسلم قذاب کو عزیزان گرامی ہو گئی. یہ مہم کب چلی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں. آپ نے ملاحظہ فرمایا کیسا عظیم مقام, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سبحان آخری بات عرض کرتا ہوں پھر گفتگو اب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حضور کے دربار جبریل امی حاضر خدمت ہوئے حضرت عمار ابن یاسر اس کو روایت کرتے ہیں اور امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اسے نقل فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امی سے پوچھا اللہ اکبر صحابہ کرام علیم رضوان پر حضور کی شفقت کہا جبریل آج تم مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فضیلت بتاؤ جو میں نے پہلے کہا کہ حضرت عمر فاروق کی پوری زندگی کی نیکیاں صدیق اکبر کے ایک نیکی کے برابر اتنی عظیم زندگی اور اتنا عظیم مقام صدیق اکبر حضور پوچھتے ہیں جبریل آج مجھے تم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کرو جبریل امی نے کہا کہا حضرت عمار ابن یاسر بیان فرماتے جبریل امی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل بیان کرنے لگ جاؤں تو کہا حضرت فاروق اعظم کے اتنے فضائل کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تک اگر میں حضرت فاروق اعظم کے گویا بیان کروں فضائل اور مناقب تو اتنی عمر بھی کم ہے فاروق اعظم کے فضائل ان سے کہیں زیادہ ان سے کہیں زیادہ اور فرماتا امام سیوطی کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی فضیلت یہ کہ حضرت عمر فاروق کے فضائل نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تک بیان کروں تو یہ عمر بھی کم پڑ جائے اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی کے برابر ہے اس سے آپ اندازہ لگائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل اور مناقب کتنے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ رب کریم اپنے حبیب کے صدقے حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم کے مزار پر انوار پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے تمام حضرات بیٹھ جائیے حضرت کو آنے دیجیے دیکھیے ایک تو حضرت کی نظر بہت کمزور ہے اور کمزوری کا خیال رکھیں تمام حضرات راستہ چھوڑ دیے کوئی صاحب مسافہ نہیں کریں گے جی بالکل ہٹ جائیے راستہ چھوڑ دیں حضرت کو یہاں تک آنے دیجیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نائب مفتی اعظم ہند تاج و شریعہ بھائی ہٹ جائیے نا آپ کا چھوڑا ہوں آپ چھوڑ دیں حضرت کو السلام علیکم تمام حضرات تشریف رکھیے بیٹھ جائیے تشریف رکھیے جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائیے میں اپنی جانب مسجد کی انتظامیہ کی جانب سے حضرت کا ممنون ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی حضرت تشریف لاتے ہیں کرم فرماتے ہیں اپنی زیارت سے مشرف فرماتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ حضرت کی طبیعت سخت علیل تاخیر کی وجہ سے تقریر تو نہ ہو سکی لیکن پھر بھی آپ کے ذہن میں یہ رہے ان کی زیارت ہی سے مشرف ہونا ہمارے لیے باعث برکت خطبہ فرمائیں گے نماز جمعہ بھی ادا فرمائیں گے پڑھائیں گے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے مہمان کی تکلیف کو ملوز رکھتے ہوئے نظم و ضبط کو برقرار رکھا جائے اور اس کے بعد جب حضرت جائیں گے خالی زیارت سے مشرف ہوں اور بالکل نماز کے بعد دونوں حضرات دونوں طرف سے راستہ خالی کر دیجیے نعت خوانی ہوگی مختصر وہاں حضرت تشریف لے جائیں گے اور اس میں کوئی صاحب جو ہیں وہ بیچ میں راستے میں کسی قسم کی کوئی دشواری مت کیجیے ایک تو بینائی کا مسئلہ بھی ہے اور کمزوری بھی ہے خدا نہ خواستہ ہمارے عمل سے حضرت کو اگر کوئی تکلیف پہنچی تو ہماری بہت بد نصیبی ہوگی اس لیے آپ صرف زیارت پر گویا اکتفا کیجیے گا ابھی نماز جمعہ کی پہلی اذان ہوگی اور پہلی اذان کے بعد میں پھر گویا سنتیں ادا کی جائیں گی اور سنتیں ادا کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر خطبے کی اذان ہوگی تمام حضرات اوپر اگر جگہ ہو تو چلے جائیے ورنہ باغ میں تشریف لے جائیں باغ میں نماز کا انتظام ہے باغ میں تشریف لے جائیں اذان ہے